Book 2 61 61 61 الأعداد الترتيبية مسبرين صدرين مسبرين صدرين الشهر الأول هو يناير. החודש הראשון הוא ינואר. החודש הראשון הוא ינואר. الشهر الثاني هو فبراير. החודש השני הוא פברואר. החודש השני הוא פברואר. الشهر الثالث هو مارس. החודש השלישי הוא מרץ. החודש השלישי הוא מרץ. الشهر الرابع هو אפריל. החודש הרביעי הוא אפריל. החודש הרביעי הוא אפריל. الشهر الخامس هو מאיו. החודש החמישי הוא מאי. החודש החמישי הוא מאי. الشهر السادس هو יוניו. החודש השישי הוא יוני. החודש השישי הוא יוני. ستة أشهر هي نصف سنة. שישה חודשים הם חצי שנה. שישה חודשים הם חצי שנה. יאנייר, פברואר, מרץ. ינואר, פברואר, מרץ. ינואר, פברואר, מרץ. אפריל, מאיו, יוניו. אפריל, מאי ויוני. אפריל, מאי ויוני. الشهر السابع هو يوليو. החודש השביעי هو يولي. החודש השביעי هو يولي. الشهر الثامن هو أغسطس. החודש השמיני هو أغسط. החודש השמיני هو أغسط. الشهر التاسع هو September. החודש התשיעי הוא ספטמבר. החודש התשיעי הוא ספטמבר. الشهر العاشر هو October. החודש העשירי הוא אוקטובר. החודש העשירי הוא אוקטובר. الشهر الحادي عشر هو November. החודש האחד עשר הוא נובמבר. החודש האחד עשר הוא נובמבר. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. החודש השניים עשר הוא דצמבר. החודש השניים עשר הוא דצמבר. اثنا عشر شهرا هي سنة. 12 חודשים הם שנה אחת. 12 חודשים הם שנה אחת. יוליו, אוגוסטוס, ספטמבר. יולי, אוגוסט, ספטמבר. יולי, אוגוסט, ספטמבר. אוקטובר, נובמבר ודיסמבר. אוקטובר, נובמבר ודצמבר. אוקטובר, נובמבר, דצמבר.